bace ba dole mu lena la morin wala kana ganiya nan wala kana ganiya wala kana ganiya hali al kamal baraka wala wali musun koso dur matira bianda dawiya nam kita ko manari iga gorsi alla kira ko mi fo arga do du gari yerdo al tangaranga rabbi ni furunyi alla furunya alla kanar bo al tangaranga rabbi alla kanar bo al tangaranga alla kira ya fo ko ni muso yakken na furti le nyawunya le wala balaga ay ma balaga hal ne ka ti si ko ti ko na ake mau amso mau konni ni abia ka ayrakun to grafu abaw lera yara kundomu abaw lera ataburu lera akomi tikina lubiri aye iza iyaka dawada radu Allah kira ko tamina ni kebani aka furuka gaba makadi aka kamala ni fadin kodina to tarau daga kamala faniyata kila bi nisu bil baki tarau tarau to jande israela nya to du korsi ibe wolena ka korani si miwo o kamala ra da fara mi ga furuka gaba ke no farali fami do ka fada o lora ku kor tawra tarau ne mi yere biara ya tawu ko ya bamba ka tara la nya ko du korsi wa kana sallallahu alaihi wa sallama Allah kira ka ira akuma nta jawaja yurudu le mbaba fa ko ala lai annahu akuma ko mika furuke abyanyi na la bagara ko aya yer to minalle ala ya tanga bo jina yama ko wajibi ara Allah ma ala ya tigidi yama lidana daga mama yo malik ya maga tesa ko en ko na nya fodile arman ma dala Allah ma lera mo ko nya mi diara ye Ya la ilaha illallah kuma na rafa ne dinka kuma da harka fara kai masa ta ku kai wala an ga dodi wala an ga dodi an wani bana diga ya bi sai wana min ya mi ka ya ni mara yan mala har da kai kan ga kada na le ka le ba amada wa jaba amada wa jaba amada wa jaba maraba to nam na to ala marbana sahi akina ba fiye maraba nam nam wo nam tamam kaka yake maryam ya ko biya ala ngo alo ke maraba kaka le nam yakuma atulbe yan yan o abira bumile ta namu abunmu yan ko tane abuna la yan na ko kona la kusuma tabarakala o yan nam alifu jaburu yan Yapi, Yanu, Yarabla, Yanu, Nam, Yanu, Maraba, Yapi, Maraba, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Maraba, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, ko Allah duniya da ka duniya ka so dole mon mi ka fodo duniya na duniya tu be pana tigile ra mon mi ka nya dia ma duniya tu ka fodo o tigile ma mon ko to ya kwe kwe biere tina kia kan kame mi anana kete ta nam alla ka so bila mi tu danga bila sabu mi e kam wadu so bila biere o ako tu bu wonto ko nya kan mi anda ta manyina to ti manyina to nyini wa abadan kuma nyina to leta e ka ta ki baka pere se baka ba kuma na ke ay ra kama nyina to nyamse ani ka ta nyina to kam ye bua dara ya Allah ka ya kati kuma desna jande na ko nyo ina wura ki kuma ta e ka me mo ka ku mbirin la maraga ma to ru biri na biri wallahi aka fami biya ba e ka biya me akwa le ti ba ti du boro ini tu kana na bara den na kuna boro minau del du ba ka wuru wuru boro ra ni kana yena kuna boromina ile masika ku borora dar jo wa kami fa wolo desira yalo mun to tendi bunya nai ala kana ke i do di tantu bicho abiya le sidu kenu boro tubu ga kan di kanyara yandi ala inna tu ala kama akira kama wole fami biya biya ta ko wole iga ya ga fo ko ikaka ta yimi di me ikaka ta yimi di ma oh la la wala quwata illa billahi yandi yandi La la wala quwata illa billahi la la wala quwata illa billahi la la wala quwata illa billahi la quwata illa billahi la la mo ko ambla kana yere we si ka bakin ala ya de yar ban yayi wele ni aka si ki mami di ma iko de sa de yere fa ngadi ma mi ili jati sino dan lo yera nam Maraba. Ala jibu. فلم يأني أمو بيالي آدل منهم amadi kilima wata yara aki aka gringere don pura momir na do nyindu mo sobar lu abia adwa sia mo kinde nyadi dumal ma tinga lokana na aka aki gringere don pura walam ya dir ya yem jalduha amalo na do di mo mima karamal mazala andama lega mo no nyami diara ye alquran rabbana ya nyimura hadaka wa ya ramal kadanga lita ani jindi dia dura alama kabakar lamnya fati nyara akam tu ama kere je wa wale kamal ani kari ya kire abi abi wa ni ja der le wa na ni mo ni go lu ni wa ta ja lu tu wa de ala be tu ara man masa ye ala ka gorda ke sama rama ala ka tan ko sa wa wa ja ala ka dik ala ka jang di yarang ala ka dik ala ka ko ya ko to be mi ga wa ma ni ra wa ni mo Dina biafe, etira la nyama, isimu mubaraku, الكامل توفي المبارك وبيع في كياما يا وكان له كرم كرم عامر كافر جابي بسنا بيع في بلي بلي جامرو جامرو لا سجاري أيري هو لابريان ما والفاكية سيرمان أيري بيع بيع في كياما واستمار تمر الغرو أني يرمي الغرو كتاسة وغمان نقوم الغرما أبيع دو بيع في فقال لي الولا مريد وأن تملي وتأفجر كرما دون تكبت حتى وسنة جرا سكبرو أكا ميان نا كوي لاني أكا فدو كوي لاني يتاسة نرا يكرمي فرن مرحبا يرى أردانك بارك الله مرحبا تبارك أنت ما بارك الله رمضان على ما يقال على yetanya kurumi sana ra jabi bisane yetaka sigara dogma nya fere ala do madike je sama watona akonga me nyere yake kuya korsi de akonga me koma do wa kama bil kurumi sarain akatara katara jabi bisane ra abe jabi bisane ra tarfla ramanu ala mal qur'an karbila fajao saidu bagla yam abe olera amadiye kana mita be senenyi anana fe la duwa kana buaka fakala law ya mubarak akum bar na wala ni ngudu nabi en nabi akona en nabi tirangeli numa ya nyafere fana wala nguda akataka tirangeli dika kana diama amadiye ka tokwa ya dum ka farfa wajeda ukamila akadum ka tra sura kumuni me fakala lahu لا ننكره اللهم لك القران اللهم روى البيان واللهم روى الدبان والتجارب يزيدنا ووضع الميزان بالميزان الوادنا بالكلمه تغادروا الميزان Abiyakwari, kamar yadda ne yawa na yi, yiriwoyin nune, Tiens. Nam.